Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Dünya ve ahiretin şerlerinden cümlenizi korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nese'inin ve İbni Hibban'ın hakimin rivayet eylediği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, en zaimun limen amene bi ve esleme ve hacere bi beytin fi rabatil cenne ve bi beytin fi vasatil cenne ve bi beytin fi ala gurafil cenne ve en zaimun limen amene bi ve esleme ve cahede fi sebilillahi bi beytin fi rabatil cenne ve bi beytin fi vasatil cenne ve bi beytin fi ala gurafil cenne فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْسُ شَاءَ اَنْ يَمُوتُ. Buradaki bir beytin sözleri yebitü şeklinde de bazı nüshalarda işaretlenmiş, öyle rivayet edilmiş. Efendim, bu hadis-i şerif Fudalatü İbni Übeyt radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, ene zaimun limen amene bi ve esleme ve hacere bi beytin fi rabatil cenne ve bi beytin fi vasatil cenne ve bi beytin fi ala gurafil cenne. Bana iman eden, ben Muhammed-i Mustafa'ya iman eden ve İslam'a giren ve hicret eden kimseye ben kefilim ki Allah onu efendim cennetin efendim rabadında efendim cennetin kenar efendim bahçeleri demek oluyor efendim geceleyeceğine, ev bark sahibi edeceğine ben kefilim, yahut da orada, yani cennetin rabat denilen efendim kenar deyince tabi kenar mahalle gibi değil de yani sanki evlerin, şehirlerin kenarlarındaki bahçeli banliyöler gibi diyelim efendim, öyle cennetin öyle yerlerinde bir evi Allah'ın ona mükafat olarak vermesine kefilim, yahut orada bir ev sahibi olmasına, gecelemesine efendim, tabi insan kendi evinde yatar kalkar, geceler bate yebitü, gecelemek manasına, o manaya efendim olabilir. İkisi de zaten aynı noktaya getiriyor. Yani eğer bir insan Peygamber Efendimiz'e iman ederse, İslam'a girerse ve hicret ederse, Allah ona cennetin şurasında, burasında veya şurasında efendim bir ev nasip edecek. Ben buna kefilim. Rabatül cennet, cennetin efendim banliyöleri diyelim, kenar kısımları ve bi beytin fi vasatül cennet, cennetin orta yeri ki efendim orta yeri Firdevs-i Ala'nın olduğu yerdir. Orada bir ev verecek. Yahut fi ala gurafil cennet, efendim cennetin en yüksek efendim köşklerinin birisinde, köşklerinde gecelemeye ben kefilim. Yani böyle bir kimse cennete girer. Neymiş? Ne yapması gerekiyormuş? Limen amene bi, bana iman ederse. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yeri göğü yaratan Rabbul Alemin, Hazreti Adem'i yaratan, insanoğlunu yaratan Allah-u Teala Hazretleri, Hazreti Adem'den beri insanlara doğru yolu gösterecek salih kimseler, yüksek şahsiyetler, mübarek insanları peygamber olarak gönderen Allah tarafından efendim ahir zaman peygamber olarak gönderilmiş Muhammed-i Mustafa Hazretlerine inanıyoruz. Tamam. Amentü billah ve amentü bi Resulillah. Allah'ın Resulüdür Peygamber Efendimiz. Hiç efendim umulmayan bir ortamda, efendim bilimsel imkanları olmayan, yaşam şartları çok gayrimüsait olan, su olmayan, bitki olmayan, ekin olmayan kum çölleri arasında efendim çeşitli mahrumiyetlerin olduğu, insanların efendim dünyanın öbür yerlerindeki kadar medeni imkanları hazırlayamadıkları, efendim cahiliye devri ortamdan öyle bir zarif, öyle bir edip, öyle bir kamil, öyle bir mübarek, öyle bir güzel kimseyi Cenab-ı Hak peygamber göndermiş ki hiç şek şüphe yok ki Allah'ın peygamberidir. Çünkü ortamından alacağı hiçbir şey yok. Efendim ortamındaki, yetiştiği çevresindeki bütün gayrimüsait şartlara rağmen efendim son derece güzel ahlaklı, yani toplumunun hiç tanımadığı, bilmediği bir tarz, şekil, son derece doğru sözlü, güvenilen, efendim Muhammed el-Emin diye lakap kazanmış olan, son derece efendim merhametli, son derece efendim yetimleri, dulları, fakirleri, zayıfları kollayan, gözeten, kadınların haklarını, kızların efendim haklarını koruma hususunda her türlü tavsiyeyi yapan, efendim geçmiş ümmetlerin hallerinden ta Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından kendi zamanına kadar yaşamış milletlerin tarihlere geçmemiş, bilinmeyen olaylarını teferruatıyla anlatan, kendisinden sonraki istikbale ait olayları da, yine gelecek zamanın olaylarını da, efendim bir bir zamanı geldiği zaman efendim aynen söylediği gibi çıkacak tarzda olacağını bildiren bir müstesna, mübarek, ölüm-ü evvelin ve ahirine sahip bir insan. Evet, o Allah'ın Resulü. Çünkü öyle olmasa kimse onu yetiştirmedi. Mektep, medresede tahsil görmedi. Ümmi olduğu halde, efendim yazı yazmadığı halde, hocası olmadığı halde, şahit olmadığı halde, toplumunda efendim onun bahsettiği konuları bilmek şöyle dursun, kullandığı kelimeleri bile anlamakta zorluk çekiyorlar. Bu ne demek ya Resulallah diye soruyorlar. Toplumundan bu kadar ayrı, bu kadar değişik, çünkü Seyyidül Evvelin ve Ahirin, geçmişin ve geleceğin efendisi olan bir insan efendim zuhur ediyor ve bütün cihanı sarsan efendim büyük gerçekleri söylüyor. Allah'ın birliğini söylüyor. Putlara tapılmayacağını söylüyor. Herkesin çeşit çeşit yalan yanlış sapık inançları efendim yaşadığı dünyada, hayır bu putlara tapılmaz, Allah-u Teala Hazretleri yeri göğü yaratan alemlerin Rabbidir, efendim hiçbir şey ona denk olamaz, efendim insanın aklı, idraki efendim ihata edemez, kavrayamaz, ama o efendim her şeyi görür, bilir, her yerde hazır ve nazırdır diye böyle mücerreti kavrayabilen, efendim gözle görülmeyen en ince, efendim aklın en yüksek dereceleriyle idrak edilebilecek bilimsel gerçekleri söyleyebilen bir kimse olarak karşımıza efendim Cenab-ı Hak göndermiş efendim, ahir zaman peygamberi. Evet, ona inanıyoruz. Müslümanların hepsi inanıyor. Efendim Müslüman olmayan milletlerden de pek çok kimse incelediği zaman ne büyüksün ya Muhammed diyorlar. Meşhur filozof Voltaire, meşhur siyaset adamı efendim Prens Bismarck, efendim meşhur efendim edip Friedrich von Goethe, efendim daha nice insanlar, yaşayanlardan gelip geçenlerden nice insanlar Hazreti Peygamber Efendimizin büyüklüğünü anlıyorlar, tasdik ediyorlar. Ne büyüksün ki efendim ta 14 asır önceden insan haklarını, kadın haklarını efendim ne kadar güzel ortaya koymuşsun diye Avrupalılar hayranlıklarını dile getiriyorlar. Tamam. Elhamdülillah biz ona inanmışlar cümlesindeyiz. Birinci şartı sağlamışız. Efendim Peygamber Efendimiz kefil oluyor. Evet, muhakkak kazanacaksınız o mükafatı. Şunlar şunlar olursa diye. Birinci şartı ne? En ezzaimun limen amene bi'i. Kim bana inanırsa. Bir. Ve esreme. Ve İslam olursa. İslam olmak ne demek? efendim İslam dinine girmek demek. Kendisini Allah'a teslim etmek demek. Alemlerin Rabbinin rububiyetini, vahdaniyetini, ferdaniyetini, ehadiyet ve samediyetini anlayıp ben onun kuluyum, ona kulluk edeceğim demek. Efendim, bunu da elhamdülillah severek biliyoruz ve bunun böyle olduğunu efendim cihanın en yüksek filozofları söylüyorlar. Evet, bu dünya bir acayip dünyadır. Efendim, en derin alimler, en büyük filozoflar, en büyük mütefekkirler, en yüksek tahsili yapmış, en ileri milletlerin, en efendim olgun fertleri Allah'ın varlığını, birliğini söylüyor. Ama bazen de Allah'ın varlığını inkar ediyor. Her şeyi inkar ediyor. Ateist. Yani Tanrı'nın varlığına bile inanmıyor. O halde yani her şey şu kainatta bir sebeple olur diyen bilimin de karşısında. Çünkü kainat da bir sebeple olduğuna göre kainatı halk eden sebep nedir? Eski İslam alimlerinin illet-i ula efendim dedikleri kainatın ilk yaratılması nedir? O soruyu cevapsız bırakmış oluyorlar. Kainatın evvelini düşünmemiş oluyorlar. Efendim bilimsel muhakeme tarzını reddetmiş oluyorlar. Kainatı izah edememiş oluyorlar. Yerin göğün nizamının nereden geldiğini anlayamamış oluyorlar. Bu düzenin bozulmadan nasıl böyle muntazaman aksamadan yürüdüğünün sebebini anlamamış oluyorlar. Hiçbir şeyi anlamamış oluyorlar. Binaenaleyh evet bazı insanlar maalesef efendim komünist ülkelerde Rusya'da efendim resmen devlette desteklemiş efendim dinler afyondur efendim diye inkarla başlamışlar. Yeri göğü yaratan Allah-u Teala Hazretlerine de efendim dil uzatmışlar, dinlere de dil uzatmışlar. Mübarek kitaplara, mukaddes kitaplara, ilahi kitaplara da efendim dil uzatmış kimseler çıkmış ama ne olmuş? Perişan olmuş. Sonuç ellerine geçen sıfır. Kendileri intihar etmişler, kendileri delirmişler, kendileri efendim çıkmaza saplandıkları bataktan kendilerini kurtaramadıkları için çıkmaza girdin, geri dönemedikleri için hayatları mahvolmuş efendim ve yanlışlıklarını en son demlerinde bazıları anlamış, dönmeye çalışmış, dönebilen dönmüş, dönemeyen dönememiş. Ama efendim işin gerçeği nedir? Şu yeri göğü bu makrokozmoz ve mikrokozmozla, yani büyük evrende ve küçük efendim atom aleminde bu düzeni, bu matematiksel düzeni kuran, bu fizik, bu kimya kanunlarını koyan, yeri göğü bu kadar güzel efendim, bu kadar hikmetli, bu kadar ibretli, bu kadar efendim bilimsel mükemmellikte yaratan efendim bir efendim alemlerin Rabbini biz kabul ediyoruz elhamdülillah. Doğru olan budur. Bütün Batı'nın en ileri devletlerinin en ileri mütefekkirleri kabul ediyorlar. Bazı nasipsizler de efendim kabul etmiyor. Ne yapalım? Ab-ı pake ne zarar? Vakvakayı kurbağadan, kurbağanın vıyaklamasından efendim ne zarar? Güneş balçıkla sıvanmaz. Efendim bir takım densizlerin bu çeşit şeyleri kendilerinin cehaletlerinin ilanıdır. Efendim cümle cihan halkı yeri göğü yaratan bir yüce varlığın olduğunu büyük kahir ekseriyette kabul ediyor. Ama bu yeri göğü yaratan alemlerin Rabbinin efendim tasavvurunda hata ediyorlar. Kimisi bir heykel yapıp onun karşısına geçiyor. Efendim kimisi aya tapıyor, kimisi güneşe tapıyor. Biz onların yanlışlığını da anlamışız elhamdülillah. Çok şükür. Efendim demek ki ikinci kademede de Allah bizi nasiplendirmiş. Hem Peygamber Efendimize inanmışız hem de İslam olmuşuz. Peygamber Efendimiz kefil oluyor cennete gireceğine. Bu iki şart tamam. En ezaimun limen amene bi ve esleme. Müslüman da olmuşuz. Ve Hacer'e bir de hicret etmişse. Tabi hicret etmek ne demek? Hacer'e, yuhaceru muhacereten, hicret kökünden, yani bir beldeyi bırakıp kendisini ana vatanını, diyarını vesairesini bırakıp dininin selameti için, dinine hizmet için kalkıp bir başka diyara göçmek. Köşe göçmen diyoruz. Efendim Arapça muhacir deniliyor. Göçen kimseye. Efendim İngilizce'de emigrant deniliyor. Efendim göçüyor ama bugün dünyada emigrantlar, yani bir yerden bir yere göçenler çok yere bakıyoruz. İktisadi sebeplerle efendim kalkmış gitmiş. Avustralya'dan yetkililer gelmişler Türkiye'ye bundan 30 yıl önce. Efendim ülkemize buyurun, işçi lazım, sizi götürürüz, iş buluruz diye efendim ilanlar vermişler. Bazı kardeşlerimiz Samsun'dan, bazı kardeşlerimiz efendim Yozgat'tan, Adana'dan, Antalya'dan efendim kalkmışlar. Peki demişler, gelmişler bu diyarlara. Sonra da bizi çağırmışlar, biz de gelmişiz. Efendim buralarda geziyoruz. Şimdi bu tabii bir iktisadi sebeple hicret. Buraya gelen bu kardeşlerimize vatandaşlık vermişler. Emigrant diyorlar, göç etmiş kimseler. Ve vatandaşlık vermişler. Avustralya vatandaşı belgesi vermişler. Onlar Avustralya vatandaşı ve Türk vatandaşı olarak efendim rahat rahat istedikleri yere gidiyorlar. Bizim Türkiye'den tanıdıklarımız vardı, Almanya'ya gelmek istemişti. Efendim Almanya vize vermedi. Halbuki efendim her türlü güzel şarta sahip, efendim vize verilmesi gereken kimseydi. Vize vermedi ama Avustralyalı kardeşimiz elindeki Avustralya belgesiyle efendim İsveç'e geliyor, vize gerekmiyor. Almanya'ya gidiyor, vize gerekmiyor. İngiltere'ye gidiyor, Kanada'ya gidiyor. Efendim vize gerekmiyor, yani güzel bir imkan. Tabii asıl Peygamber Efendimiz'in bahsettiği hicret hangisi? İktisadi sebeplerle yapılan bir hicret, nihayet dünyevi bir hicrettir. Dini için yapılan hicret. Tabii Peygamber Efendimiz'in asrı saadetine gidip o zamanı düşünecek, hatırlayacak olursak, Peygamber Efendimiz bizzat kendisi hicret etti. Biraz da geç hicret etti. Müslümanların çoğunu daha önceden gönderdi, müsaade etti, siz gidin önden diye. Efendim Müslümanlar Kureyş'in dini baskılarından, zalimliklerinden kurtulmak için muhtelif yerlere göçtüler. Efendim Habeşistan'a göçtüler, orada denediler. Kureyşliler oraya da adam gönderip orada da onları taciz ettiler, rahatsız ettiler. Bu göçmenleri bize gönderin, geri verin, teslim edin, cezalandıralım diye. Efendim sonra Medine'nin Müslümanları Es ve Hazreç kabilesinden Akabe'ye geldikleri zaman, Mekke'ye hac münasebetiyle geldikleri zaman Peygamber Efendimiz'i davet ettiler. Ya Resulallah, bizim şehrimize buyur, biz seni baş tacı ederiz, seni kendimizi koruduğumuz gibi koruruz, mallarımızı koruduğumuz gibi koruruz diye söz verdiler. Peygamber Efendimiz'in ashabı, öncüler gittiler. Esad İbni Zürare vesaire, efendim Musab İbni Ümeyr radıyallahu anhum, daha başka sahabe gittiler. Sonra efendim en son Peygamber Efendimizle gidecek. Ebu Bekir Sıddık ne zaman gidelim diye soruyor. Develeri hazırlayayım ya Resulallah, gidelim. Ben ilahi müsaadeyi bekliyorum, Allah'ın emrini bekliyorum diyor Peygamber Efendimiz. Nihayet Allahu Teala Hazretleri hicret emrini efendim bildirince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, işte o meşhur maceralı Sevir mağarasında saklanarak efendim 13-14 günde Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Medine-i Münevvere'den de efendim yolunu gözlüyorlardı. Yüksek tepelerden efendim şöyle Mekke yolunun göründüğü yerlerden, Seniyyetül Veda denilen yerden, oradan Peygamber Efendimiz'i görünce damların üstünde bekleyenler işte geliyor diye başladılar ilahiler söylemeye. İşte hicret, Peygamber Efendimiz'in hicreti. Tabi Peygamber Efendimiz bütün Müslümanların yanına gelmesini istedi. İslam'ın Medine'de toplanmasını istedi. O zaman hicret etmesi lazımdı. Hicret edenlerin çok çok büyük mükafatları olacak idi. Ve burada bahsediyor, ifade ediyor Peygamber Efendimiz, işaret buyuruyor. Kim bana iman ederse, Müslüman olursa, kendisini teslim ederse Allah'a, esleme ne demek? Kendisini Allah'a teslim etmek. Ya Rabbi ben senin kulunum, emrini tutacağım, dinine giriyorum, buyur ne dersen öyle yapacağım demek. Müslüman olursa ve hicret ederse, yani Resulullah'ın emrettiği şekilde yanına gelip İslam birliğini teşkil eder, kuvvetlendirirse, İslam toplumu oluşuyor. Böyle bir kimseye mevkiine göre, takvasına göre, diyanetinin sarabetine göre aşkının, şevkinin, hissiyatının, edebinin efendim derecesine göre Cenab-ı Mevla cennetin bir yerinde bir efendim ev bark sahibi olmasını nasip edecek, bir köşk verecek diye Peygamber Efendimiz kefil oluyor. Tabi bu hicret şimdi nasıl olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Mekke-i Mükerreme fetholunduğu zaman Müslümanlar tarafından artık fetihten sonra hicret yoktur. Hicretin şeyi kalmadı. Asıl can alıcı, kıymetli olduğu zaman hicretten, fetihten önceydi. Mekke fetholununca artık hicret asıl hicret kapanmış oldu. Bundan sonra hicret manevi bir hicret olarak Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri bırakmak, Allah'ın emrettiği şeylere yönelmek, oraya gitmek, yani haramlardan helallere, sevaplara hicret etmektir buyurdu. Ama dünyada bazen tarihi tekerrür sandıracak olaylar da cereyan ediyor. Bazen müminler bulundukları beldelerde rahat yaşarlarken rahat yaşama efendim şeylerini kaybediyorlar. Efendim imkanlarını kaybediyorlar. Zalimlerin baskıları artıyor. O zaman bir yerden bir yere efendim göçmeleri, hicret etmeleri gerekiyor. Çünkü orada dinlerini Allah'ın emri ve çile yaşamaları mümkün olmuyor. Mesela bu Pakistan ve Hindistan'ın efendim bölünmesi esnasında, Pakistan'ın ortaya çıkması esnasında tabii nice yüz binlerce insan çok büyük zararlar görmüş. Efendim öldürülmüşler. Çünkü Hint tarafında kalanları Hintliler tepelenmiş. Efendim işte göçmek isteyenler yollarda zayiata uğramışlar. Büyük muhaciretler olmuş yani. Pakistan İslam devleti oldu. Oraya gidelim diye yola çıkanlar yollarda ne maceralarla karşılaşmışlar. Osmanlı Devleti de Balkanlardan çekildikten sonra Balkanlarda ne kadar sıkıntı çektiler. Efendim orada kalan kardeşlerimiz ki onların bir kısmı Anadolu'dan oraya yerleştirilmiş idi. Bir kısmı da oranın ahalisinden Müslüman olanlar idi. Geçenlerde okudum. Efendim Sakarya'daki genç kardeşlerimiz Allah razı olsun efendim dergi çıkarmışlar. Bana da göndermişler. Orada Makedonya'daki Türk Müslüman efendim partisinin başkanıyla yaptıkları bir konuşmayı aşk ile, şevk ile, merakla okudum. Merhum Turgut Özal oraya gittiği zaman çok ilgilenmiş, çok memnun olmuşlar, dualar ediyorlar, rahmet diliyorlar, çok ilgilendi, candan ilgilendi diyorlar. Efendim ona demişler ki, bak biz buralara devlet tarafından iskan olunduk, siz buraları bekleyin, buralarda görev yapın diye, biz göreve devam ediyoruz deyince merhum Turgut Bey'in gözleri yaşarmış bu söz üzerine. Tabii birçok kardeşlerimiz Sivas'tan, Konya'dan, efendim muhtelif yerlerden aileler oraya yerleştirildiler. Efendim sonra bir kısmı da oradaki kardeşler Müslüman oldu ve İslam diyarı olarak asırlarca yaşadı. 6 asır, 7 asır efendim Müslüman olarak yaşadı. Daha sonra işte hunharlıklar, gaddarlıklar, cinayetler efendim, çeşitli entrikalar, oralardan İslam idaresi çekilince, Osmanlı idaresi çekilince kalanlar çok sıkıntı çektiler. O sıkıntı içinde illa komünist olacaksın diye baskılar yapıldığı zaman bir kısmı mecburen Türkiye'ye geldiler, göç ettiler. Dinlerini korumak, kurtarmak için. O da bir hicret. Bir kısmı Balkanlardan göç ettiler. Efendim çocuklarına bakacak imkanları yoktu. Orduya teslim ettiler. Efendim evlatlarımız asker olsun. Oralarda çok sıkıntı çektiler. Buralarda burayı korusunlar diye. Onların bir kısmı general oldular, paşa oldular. Kafkasya'dan gelenler, efendim Balkanlardan gelenler ordunun başında. Tabii benim temennim oralardan gelen aileler çocuklarına oraları öğretmeliydi, anlatmalıydı. O çocuklar da oraları gönüllerinden çıkarmamalıydı. Oralara hizmet etmenin efendim aşkıyla, şevkiyle hareket etmeliydi. Ve bizim bir Balkan politikamızdı, bir Kafkasya politikamız olmalıydı ve oralara efendim nasıl hizmet ederiz? Oralarda onların arasında kalmış olan kardeşlerimizi nasıl koruruz? Nasıl böyle hunharlığa, gaddarlığa uğramalarını engelleyebiliriz diye çareler aramaları lazımdır. Bulgaristan'da katliamlar oldu. Bosna'da yüz binlerce kardeşimiz toplu mezarlar açılıyor, görüyoruz. Katliamlara uğradılar. Efendim, şimdi Kosova yakın tarihin en büyük katliamlarında, en hunhar, en gaddar, efendim, en zalim, yani çoluk kadın, çocuk kadın tanımadan boğazlarından keserek öldürüldüler efendim zavallılar. Kafkaslar'da Çeçenlerin geçtiğimiz yıllardaki efendim kahramanca müdafaları hep hatırımızda. Yani bu hicret dediğimiz olay her zaman başa gelebiliyor. Dinini korumak için, efendim hayatını, ırzını, namusunu korumak için bazen efendim göç etmesi gerekiyor. Erimemesi gerekiyor, kaybolmaması gerekiyor. Efendim kaldığı memlekette kalsa bile efendim görevli olarak kalması gerekiyor. Allah'ın dinini efendim savunması gerekiyor. Zor iş ama Cenab-ı Peygamber efendim tekeffül ediyor. Ben diyor efendim bana iman eden, Müslüman olan ve hicret eden, yani yanıma gelip de benimle İslam'ın gelişmesi için efendim çarpışan demek istiyor o kendi devrine göre bu. Bir kimseye ya cennetin şöyle bir münasip banliyö kenar kısmında, ya bir cennetin orta yerinde, ya da en yüksek efendim en efendim kıymetli yerinde bir ev sahibi Allah'ın vermesine, oralarda gecelemesini sağlayacak, yatıp kalkmasını, oralara sahip olmasını sağlayacak mükafatı almasına kefilim buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'e bağlı eylesin, efendim İslam'a sımsıkı sarılan şuurlu Müslüman eylesin ve gerektiği zaman hizmet için hicret etmeyi veyahut efendim hizmetin kalmadığı yerde dinini korumak için daha iyi dindarane yaşayabileceği yere efendim göçmeyi, ne yapmak gerekiyorsa onu yapmayı, her türlü fedakarlığı yapmayı Allah nasip etsin. Sonra bazı güzel kardeşlerimizi duyuyoruz ki efendim bazı diyarlara İslam'ı öğretmek için gidiyorlar. Gittikleri yerlerde de efendim bir daha anamın babamın yanına Türkiye'ye de dönmeyeceğim. Gözüm orada da kalmayacak. Ölürsem burada vazife başında öleyim diye pasaportlarını iptal edip yırtıp oralarda kalıyorlar ve efendim oralarda güzel hizmetler yapıyorlar, yapmak istiyorlar. Ne güzel, o da bir çeşit hicret. O da Anadolu'yu bırakıyor. Tehlikeli bir mıntıkaya hizmet yapmak için gitmiş oluyor. Ne kadar güzel, fedakarca, kahramanca bir davranış. Hadis-i şerifin yine bir kısmında, şimdiye kadar okuduğumuz kısmı, birinci kısmı, öbür kısmında devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve buyuruyor ki "Ve ene zaimun" ve ben yine kefilim. Zaim, efendim kefil manasına. Ben yine efendim kefilim. Kime? Limen amene bi, bana iman eden ve esleme ve Müslüman olan Allah'a, Allah'ın iradesine teslim olan, Allah'a efendim söz veren, Allah'ın dinine girene kefilim. Üçüncü kelime burada değişti. Ve cahede fi sebilillah, efendim Allah yolunda cihat efendim edene. Evet, cahede yücahidü, mücahedeten veya cihaden, ne demek Arapçada? İslam'ı yok etmek için cehd eden İslam düşmanlarına karşı Müslümanların da Müslümanca savunma yapması, karşı cehdi ortaya koyması demek. Yani bir düşman var, cehd sarf ediyor ki İslam'ı yok etsin, Müslümanları mahvetsin, silsin, efendim ortadan götürsün. Şimdi Sırplar diyorlardı ki efendim işte Osmanlılar buraya gelmiş, bunları Balkanlardan atacağız çünkü onlar zaten buraya dışarıdan gelmiş. Peki Arnavutlar oranın köklü ahalisi. Sırplar bile onlardan sonra geldiler. Oranın en eski kavmi Arnavutlar. Peki onları niye sökmeye çalışıyor? Yani hiçbir mantığı yok ama ne kadar mantıksız olduklarının bir başka göstergesi. Yani dininden dolayı. Mesela onların belki eskiden kardeşiydi ama İslam'ın hak din olduğunu anlamış, Müslüman oldu diye dininden dolayı düşmanlık ediyor. Ve efendim papazlar da kışkırtıyorlar. Efendim işte Müslümanları şöyle yapın, böyle yapın diye. Halbuki din adamı olarak efendim böyle yapmayın demesi lazım. Allah sevmez demesi lazım. Efendim Müslümanlar asırlarca, 7 asır orada hakim olmuşlar. Onları kesmemişler. Onlar bir asır tahammül edemediler ve buldukları fırsatta aç kurtların kuzuların üstüne saldırdığı gibi savunmasızlara saldırdılar. Yani onlara silah bir yerden gelmiyor, ötekilere Rusların tankları geliyor, Rusların askerleri geliyor yardımcı olarak. Her türlü teçhizat geliyor, her türlü destek geliyor. O kadar hunharlık yaptılar, Arnavutların karşı savunmasına bile imkan verilmedi. Silahları gene toplanıldı. Yani yakaladıkları suçluları cezalandırmalarına bile imkan verilmiyor. Şimdi cihat etmek. Bu ikinci cümlede Allah yolunda cihat etmek. Demek ki belki bu iki cümlenin peş peşe gelmesinde Peygamber Efendimiz'in muradı şu olabilir. İnsan bir yerde benim peygamber olduğuma inanıp benim davetimi kabul edip ondan sonra Müslüman olursa önünde iki ihtimal var demiş olabilir. Ya etrafındaki kafirler çok azılıysa, müşrikler, Kureyş'in efendim eşkıyası, efendim işkencecileri gibi, efendim o zaman hicret eder. Kalkar gelir, yerini yurdunu bırakır, dininin selameti için Müslümanların yanına gelir. Ya da bulunduğu yerde belki o zaman bir topluluk teşkil eder. İslam topluluğu Allah yolunda cihad eder. Ya o ya o. Her ikisine de yine diyor ki ben ona da kefilim. Fi rabadil cennet. Bir beytin fi rabadil cennet. Cennetin banliyösünde bir köşk sahibi olmasına kefilim. Efendim. Veyahut bir beytin fi vasatil cennet. Ameline göre, ihlasına göre, efendim samimiyetinin kuvvetine, fedakarlığının fazlalığına göre cennetin ortasında bir eve kefilim. Allah'ın öyle bir köşk vermesine kefilim. Ya da cennetin bir beytin fi a'la gurafil cennet veyahut yebitu fi a'la gurafil cennet, cennetin en yüksek köşklerinde efendim böyle iskan olunmasına kefilim diyor. Hemen faale zalike, kim bu söylediğimi yaparsa, yani Müslüman olacak, Peygamber Efendimiz'e inanıp Müslüman olacak, icabında yerini terk edecek, icabında efendim kahramanca direnecek, savaşacak. Kim bunu yaparsa lem yedalil hayrı matraba ve la mineşşerri mehreba, yani hayırlardan artık yapılmadık bir şey bırakmamış olur. Talep edilen, istenilen, temenni edilen bir şeyi geride bırakmamış olur. Efendim şerlerden de kaçılacak bir şey bırakmamış olur. Yani istenilecek her şeyi istemiş sayılır. İstenmeyecek, kaçılacak her şeyden de her kötü durumdan da kaçmış sayılır öyle bir kimse. Yemutu haysuyu şa'e en yemut, artık nerede isterse orada vefat etsin. Ömrü nerede sona ererse orada ahirete irtihar eylesin. Her hayrı elde etmiş, her şerden kaçmış olur. Tabii hayır nedir? Hayır, Allah'ın rızasını kazanmak, mükafatını ermektir. Şer nedir? Dininin, imanının zaafa uğramasıdır. Efendim kulluğunun kötü olmasıdır. Bir hileye, bir tuzağa, efendim şeytanın bir oyununa kapılmasıdır. Şeytana uymasıdır. Nefse uymasıdır. Dünyaya kapılmasıdır. Bunların hepsinden sıyrılmış olur. Yani böyle yapan bir kimse demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Artık temenni edilen her şeyi de efendim elinden geldiğince yapmış olur diyor. Evet, Cenab-ı Hak bizleri Peygamber Efendimiz'e aşk ile, sıdk ile, sadakat ile efendim vefa gösterenlerden, bağlı olanlardan eylesin. O evet bir çölde yetişti ama alemlerin sultanı. Efendim seyyidül evveline vel ahirin. Bunu anlamak için hayatını okumak lazım. Efendim nasıl fedakarca yaşadığını, nasıl iyiliklerle ömrünü geçirdiğini, nasıl efendim lüksten kaçtığını, kendisine bir yatak getiriyor da Müslüman hatunlardan birisi. Ya Resulallah, çok kuru yerde yatıyorsun. Sana bir yatak hazırladım. Buyur, bunda yat bundan sonra diye. Bir gece o yatakta yatıyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra ertesi gün bir de uyanıyor ki çok rahat uyumuş. Gece teheccüd namazına efendim uykudan, rahatlıktan dolayı kalkamamış. Diyor ki bu yatağı alın götürün. Çünkü bu yatak çok rahat. Ben burada yatarken geceliğin teheccüde bu gece kalkamadım. Efendim bu kadar rahat iyi değil diye Efendimiz yatağı geri gönderiyor. Bir güzel elbise efendim şey yapmışlar, hediye etmişler, giy ya Resulallah diye. Üstüne giymiş, çok da yakışmış, çok da güzel, renkli, güzel bir elbise, yeşil renkli. Hemen sahabiden birisi gelmiş, radıyallahu anh, demiş ki ya Resulallah, bu gömleğini bana versene. Peygamber Efendimiz peki demiş, çıkartmış, daha sırtında ısınmamış yani, uzun boylu durmamış gömlek. Hemen çıkartmış, vermiş. Yani vermem demiyor. Dur bakalım ya, ne oluyorsun? Ben daha yeni giydim der. Dünyanın bu zamanında böyle bir olay olsa efendim istenen kimse, daha dur bakalım ya, yeni aldık. Biz, bana da bir şey hediye etti der. Ne oluyorsun der. Biraz giyeyim der filan. Rahat veremem der. Peki dedi Efendimiz. Verdi. O sahabeye gittiler, dediler ki ya ayıp ettin. Resulullah giyseydi biraz. Yok dedi. Ben de dedi vefat edince efendim bununla sarınayım da kabrimde Resulullah'ın gömleği içinde yatayım diye temenni ettim dedi. Ama Resulullah Efendimiz işte öyle cömertti. Öyle ümmeti de efendim şefkatliydi. Efendim azizun aleyhi ma anittim harisun aleyküm diye buyuruluyor. Bil müminine raufur rahim diye bildiriliyor. Efendim Tevbe suresinde öyle merhametli, öyle şefkatli, o kadar böyle ümmetine efendim korumaya, efendim kollamaya dikkatliydi. O bize bu kadar sevgi, şefkat gösteriyor. Hatta arada söylemiştim, gene burada yeri geldi. Efendim yeri gelmişken bir daha bilmeyenler için müsaadeniz bir daha anlatayım. Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ini okuyoruz biz ama her tarafını okumuyoruz. Artık camideki efendim zamanın ayarına göre, verdiği imkana göre biraz başından, biraz ortasından, biraz sonundan okuyoruz. Mevlüt kitabının okumadığımız güzel şaheser, başka beyitleri de var. Efendim küçükten Peygamber Efendimiz daha küçükken, beşikteyken efendim bir şeyler söylüyormuş. Kulağını yanaştırmışlar. Bakmışlar, ümmetim, ümmetim diyor. Efendim o Süleyman Çelebi bu rivayeti efendim okuduğu için Mevlid'inde diyor ki ol beşikte diler idi ümmetin, yani o Resulullah daha beşikteyken Cenab-ı Hak'tan ümmetini isterdi, ya Rabbi ümmetimi affı mağfiret eyle diye. Ol beşikte diler idi ümmetin diyor, arkasından da çok çok güzel haklı bir söz söylüyor efendim Müslümanlara. Hitap ediyor kusurlu Müslümanlara. Ol beşikte diler idi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Sen ihtiyarladın gittin, o beşikteyken seni düşünüyor, sen ihtiyarladın gittin, hala onun sünnetini uygulamıyorsun, sünnetini terk ediyorsun diyor. Tabi iyi bir Müslümanın ne yapması lazım? Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre yaşaması lazım. Sünnetini terk edip de bidat yollara sapmaması lazım. Bugün halkın yaşantısına bakın. Giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, yediği içtiği maddelerin haramlığına, helalliğine, efendim giyimindeki açıklığa, saçıklığa, efendim günaha, efendim şöyle bir bakın. Ne kadar sünnet-i seniyyeden Peygamber Efendimiz'in efendim öğrettiği asıl dinden, asıl İslam'dan ne kadar uzaklaştıklarını, ne kadar ihmalkar olduklarını üzülerek görebilirsiniz. İnsanlık umumiyete böyle. Yani maalesef dünyanın her yerinde bir zevk perestlik, yani kendi zevkine, şehvetine efendim tapınmak, kendi nefsine kul olmak, dünyaya efendim bağlanmak sımsıkı, maddiyata, materyalizme sımsıkı saplanmak, sarılmak, efendim her yerde maalesef umumi şey bu. Yani o eski faziletler, o fedakarlıklar, o arkadaşlıklar, o hayırseverlikler yine var, fakat toplumlar bir uçuruma doğru gidiyorlar. Çünkü imandan uzaklaşıyorlar. İmandan uzaklaşınca, ahiret inancı olmayınca insanlar işte sıfırını yaptığını yapar o zaman. Çünkü hesap korkusu yok. İnanç yanlış olunca çok yanlış işler oluyor. Cenab-ı Hak bizi Peygamber Efendimizin o güzel, nurlu, pırıl pırıl efendim sünneti yolundan ayırmasın. Allah'ın rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Efendim güzel Müslüman olmayı nasip eylesin. Tabii Peygamber Efendimize inanmanın gereği onu tanımak, sünnetine uymaktır. Allah'a teslim olmanın, Müslüman olmanın gereği Kur'an'ı okuyup öğrenip Kur'an yolunda yürümektir. Ondan sonrası ne oluyor? Gerekirse hicret, gerekirse cihat. Efendim, hicret edilecek yerde, zamanda, mecburiyette hicret edilir. Hicret edilmeyecek zamanda, yerde, şartlarda efendim İslam'ın korunması, Müslümanların savunulması için, imanın öğretilmesi için olanca gücünü Müslümanların sarf etmesi lazım. Şimdi bu konuşmayı Avustralya'nın bir kasabasından yapıyorum. Burada bir cami yok ama burada 3-5 arkadaşımız var. Efendim cumaları kılıyorlar. Allah razı olsun. İnşallah bir cami yeri yapalım diye buraya uğradık. Efendim Allah'ın lütfuyla, izniyle, Allah'ın rızasına uygun efendim böyle bir yer yapabilirsek, bir cami bina edersek, bundan sonra burada namaz kılınırsa, efendim cumalar kılınırsa elhamdülillah mutlu olacağız. Yardım edenlerden, efendim gayret edenlerden Allah razı olsun diye efendim temenni ediyoruz. Allah hepinize kendisinin rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ve ahirette cümlemizi efendim aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.